Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Naufragiații de pe Ionatan. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu după romanul cu același nume de Jules Verne. Sub numele de Magellania sau Arhipelagul Magellan, după numele ilustrului navigator portughez din secolul al XVI-lea, atlasul geografic indică sumedenia de insule și insulițe grupate la capătul de sud al continentului american, între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. Prin aceste insule, cu 10 ani înainte de începutul povestirii noastre, venise din lumea largă un bărbat pe atunci în vârstă de 35 de ani, înalt, voinic, energic, și pe care indigenii nu întârziară să-l numească Cavger, ceea ce, în limba lor, înseamnă prieten, binefăcător, nume sub care era cunoscut în tot arhipelagul. Suntem în anul 1881 pe insula Hoste. Prin iarba înaltă, crescută sălbatic, își fac drum cu greu doi oameni cu pielea arămie. Sunt doi băștinași. Să ne oprim puțin, algă. Ai obosit, tata. Hai să ne odihnim puțin. De când sunt pilot pe șalupa Velchiej, m-am cam dezobișnuit de mersul pe jos. Trebuie să-i fii recunoscător Cavgerului care te-a ajutat să-ți faci șalupa. Oh, cine poate spune că nu-i datorează ceva acestui om? Câte dureri nu a alinat, pe câți bolnavi nu a vindecat. Și noi îi datorăm viața, Hulk. Îmi amintesc când ne-a dus pe insula asta. Datorită lui ai devenit iscusitul pilot, Caroli. Da, da. Dar iată-l, vine spre noi. Cavger! Cavger! Ai fost la punta Arenas, Caroli. Ce vești aduci? Cavger, în drum am întâlnit un vapor cu soldați. Soldați? De unde veneau? Chiar de la punta Arenas. Așadar, e adevărat ce auzisem. Vor să-și facă tabăra pe aici. Da. Cât am dorit un ținut în care să nu existe sclavie și omul să fie liber. Liber. Pregătește șalupa pentru mâine dimineață, Caroli. Plecăm pentru mai mult timp? Da, pentru mai mult timp. Trebuie neapărat să găsesc un colțișor liber. Da. S-au îngrămădit norii, o să fie furtună. Da. Să mergem. Ce e asta? Nu e tunet. E o lovitură de tun. În pustietatea asta? Da, sunt sigur. Tunul unui vas. Lovitura nu se primejdie. Detunătura s-a auzit parcă dinspre vest. Da, sigur, dinspre vest. Înseamnă că vasul încearcă să înconjoare capul insulei. Se va izbi de stânci. De ce nu s-o fi îndepărtând în lanț? Nu știe cât este de aproape de uscat. Ah, s-a apropiat. L-am văzut în lumina fulgerului. E un vas cu patru catarge. Priviți acolo. Da. Nu, mai spre stânga. Da. Se vede cum se luptă cu valurile. Da, îl văd. L-a ridicat un val. E tocmai pe creastă. Mm-hmm. L-am văzut și eu, l-am văzut. Două catargii s-au rupt și s-au prăbușit peste bord. E pierdut. Caroli, halt, ce stați? Repede la șalupă, repede! Acolo sunt oameni în primejdie, fuga! Dar nu putem ridica pânza pe un timp ca ăsta. Fără pânze! La lopeți! Hai! Mai spre stânga, Caroli! Hai! Așa! Toți acum cu putere pe ruzele din dreapta. Hai! Hai! Așa! E bine? Nu mai fi bine la bord. În sfârșit am ajuns. Așa, Hulk, apucă frânghia vasului. Apuc! Ai prins-o? Leagă șalupa mai lung! Mai lung? Ai prins-o? Da! Așa, cum hai după mine pe frânghie. Sus! Sus pe bord! Șor! Șor! Vasul nu e părăsit. Se zăresc oameni, dar nu-i nimeni la cârmă. Caroli, Hulk, ridicați o pânză pe catargul din față. Eu trec la cârmă. Fiți atenți! Îndrept vasul spre insula Hoste. Iată, un om se apropie de noi. Hei! Ține-te bine! Atenție! Cine ești dumneata? Sunt șeful de echipaj, Hertler. Hertler? Am mai apucat să trag câteva lovituri de tună. Apoi am fost lovit de catarge desfărâmate. Abia acum mi-am recăpătat cunoștința. Dar dumneata cine ești? Acum sunt pilot. Unde sunt ofițerii? Au murit cu toții. Pe unii i-au măturat valurile de pe punte, alții... Ce-i cu lumea asta? Ce vas e? Vasul Jonathan, sub pavilion olandez. Am părăsit țărmul Africii de Sud, plecând din Cape Town spre Europa. Pasagerii, cei mai mulți europeni, se întorceau în țările lor. Navigam de două zile când furtuna s-a abătut asupra noastră. Sunt marinar bătrân, domnule, dar pe cinstea mea, așa urgie, nu am mai pomenit. Parcă nici nu-mi vine să cred că am scăpat. Zile de-a rândul, Jonathan a fost târât la întâmplare ca o biată coajă de nucă. Iar furia vântului și a valurilor nu înceta o clipă. Fără două catarge, cu toate pânzele sfâșiate și cu toate aparatele de bord stricate, totuși nu ne-am dus la fund. Zău, mare noroc! Într-adevăr, că-și putea să vă sfărâmați de 1000 de ori de stâncile arhipelagului în care vă aflați. Ce arhipelag, domnule? Arhipelagul Magellan. Oh, nu se poate. Tocmai până aici am ajuns. E de necrezut. Iată că am intrat într-un loc mai calm. Țărmul e aproape. Cârma nu mai răspunde. Vasul s-a înclinat spre tribord. Nu se mai poate mișca. Șef de echipaj, Hertle, ai grijă ca oamenii să debarce în ordine cu ajutorul șalupei și al bărcilor de pe vas. Atențiune! Atențiune! Atențiune! Marea se află în reflux și debarcarea se poate face în liniște. Trebuie însă ordine. Mai întâi copiii și femeile, apoi bărbații. Haide, atențiune! Călătoria vasului Jonathan se terminase. Încleștat între stânci, vasul zăcea nemișcat pe coastele insulei Hoste. Ajutat de șeful de echipaj Hertle și de marinarii din echipaj, ca și de neobosiții Caroli și Halb, care transportaseră cu șalupa oamenii la țărm, cavgerul izbutise să termine debarcarea fără vreun incident. Mulțimea de oameni adunată pe țărm privea dezorientată în toate părțile. Domnule, mai întâi sunt dator să vă mulțumesc. Ne-ați salvat de la o moarte sigură. Mulțumirea noastră este că am putut evita o catastrofă. Dați-mi voie să mă prezint. Mă numesc Henry Rod. Sunt cu soția, fiica și fiul meu. E rândul nostru să ne prezentăm. Tovarășul meu este pilotul Caroli, iar tânărul este Hal, fiul său. Și dumneavoastră? Eu? Eu sunt un prieten al băștinașilor. Pentru această prietenie ei m-au botezat Cavger și alt nume nu mai știu. Suntem pe o insulă aici? Da, insula Hoste. Până acum această insulă nu a fost locuită decât de mine și de cei doi indieni. Ce credeți că se mai poate face acum? Știu eu, oricum vasul Jonathan poate fi considerat definitiv pierdut. Atunci? Părerea mea este să debarcăm încărcătura și să o punem la adăpost. Apoi șalupa Velchij va duce pe unul dintre dumneavoastră la Punta Arenas ca să-l înștiințeze de cele întâmplate pe guvernator. E bine să explicați și celorlalți pasageri toate acestea. Văd însă că doi inși au și luat această sarcină. Pe aceștia doi i-am cunoscut bine pe bordul vasului. Unul e tot francez, Boval. Iar celălalt e Doric, un american. American, da? Francezul e meșter în arta cuvântului, dar inofensiv ca un mielușel. Doric însă este un ambițios, un om cu inima de piatră. Mai mult îi sperie pe vieți oameni. Da, și oamenii au nevoie acum de o povață bună, că sunt și așa destul de zdruncinați. Dacă îmi permiteți, Cavger. Ah, șeful de echipaj, Hertle. Vedeți, Cavger, pe vapor mă descurcam ușor. Drumul pe apă, asta e treabă de marinar. Și am avut întotdeauna un capitan care îmi dădea ordine. Aici însă pe uscat. Ceea ce înseamnă că ai fi bucuros să primești câteva îndrumări și să te pui pe treabă, da? Întocmai, capge. Bine, Hartle, să trecem la fapte. De câte brațe dispui? E, în timpul furtunii au murit 31 dintre noi, 15 oameni din echipaj, restul dintre pasageri. Am rămas 1200 de persoane. Putem conta pe circa 700 de bărbați. Da. Vom construi o punte de la vas până la țărm pe care să se descarce încărcătura vasului. Vom termina, să zicem, în 3 zile. 3 zile, a spus? Nici o grijă. În 3 zile se va termina. Călger, a spus că vreți să mergeți însoțit de câțiva oameni. Iată-i, domnul Rod, Halg, eu împreună cu Van Luben, Ginele și Gordon. Vă salut, vă salut. Mă bucur, domnilor. V-am chemat ca împreună să explorăm insula pentru a fixa definitiv tabăra. Excelență! Excelență! Excelență! De ce îmi spui așa, băiețași? Păi nu se spune așa regilor, miniștrilor și episcopilor. Cum te numești, strângarule? Dick. Dick și mai cum? Păi Dick. Dar pe tatăl tău cum îl cheamă? N-am tată. Mama, atunci? Nici mama, nici tată. Săracul copil. Tu unde te-ai născut? Nu știu. Ce vârstă ai? Vreo 13 ani. Vreo 13 ani? Nu prea par sigur. Zău că nu. Și băiatul ăla care stă acolo tăcut ca un sfinx, ce e cu el? E Sam. Da? E fratele tău? Aproape. Este prietenul meu. Aha. Ați fost crescuți împreună? Crescuți? Noi n-am fost crescuți niciodată, da, domnule. De unde l-ai cunoscut atunci? A, la San Francisco. De mult? Da, de foarte de mult. Păi sunt vreo 6 luni. 6 luni? Da. O, într-adevăr, e mult de atunci. Domnul Hertel ne-a văzut și ne-a luat pe bordul lui Jonathan. Ca muș. Și Sam era singur pe lume. Sam, trichindelule, ți-ai pierdut cumva graiul? Nu, domnule, nu. De ce nu spui nimic? Este sfios, domnule. Este sfios? Da. Tu însă nu prea par să fii. Nu, domnule. Și bine faci. Da, în sfârșit, ce vreți acum? Spuneți. Păi, suntem uși. Așa. Și am vrea să mergem și noi cu dumneavoastră în explorare. Da? Și de ce? Păi așa, ca să vedem lucruri noi. Nu. Păi nu. Dar tu, Sam, vrei să vezi și tu? Nu, domnule. Dar ce vrei atunci? Să merg cu Dick. Ții mult la Dick, nu-i așa? Foarte mult. Mi-a salvat viața. Ciudate pereche. Bine, copii, mergeți cu noi! Ura! Ura! Mai încet! Mai încet, nu vă înghesuiți așa! Priviți! Se vede șalupa Velkiș cu delegații. Ce vești răduce de la Punta Arenas? Desigur că guvernatorul de la Punta Arenas are să ne trimită mijloace de transport. Nici nu se poate altfel. Stați, tată, liniștiți! Ce vă tot înghesuiți? Ei, Fredmur! După ce că ești hogeamite vlășganul de 2 metri, mai te și înghesui și stai și în fața altora! Dura! Dura! Nu o să mă înveți tu unde să stau! Sau poate că ai oasele prea tari și vrei să ți le mai înmoi puțin. Lasă-l în pace, Henri, de vedeu ăsta e în stare de orice. Ai dreptate, poate plecăm și scăpăm de el. Sam, vino după mine. Trebuie să aflăm și noi știrele de la Punta Arenas. Mergi mai încet, Dick, știi eu cu picioare. Ai dreptate, Sam, am uitat că te-ai lovit în expediție. Ușurel, ușurel, să trecem în față. Legea de pe bord, întâi copiii și femeile, apoi bărbații. Pardon, pardon, vă rog, faceți loc. Suntem o delegație a copiilor, vă rog, pardon, pardon. Mâncosule, mai încet. Scuzați, domnule Fredmur. Încet, încet, nu înghesuiți așa pe domnul. Lăsați, nu e cu supărare. O să stăm mai în spate și o să privim pe deasupra dumneavoastră. Mă opresc, micătură, ți rup urechile acum. Ușor, ușor, ușor că m-am retras, mi-am luat distanța. Te pomenești că domnul e serios. E, dacă să ajungi la urechile mele, măria ta, ce? Îți trebuie o scară! Nu-mi scap tu, ticălosul! Opriți-l! Opriți-l! Vrede în stare și de crimă! Dar uite că s-a împiedicat și a căzut! I-a pus piedică, Sand. Cine mi-a pus piedică? Tu erai neisprăvitule, o plătești, o să o plătești pentru îndrăzneala asta. Na! Vezi? Cum, domnule Mur, cu un copil? De unde ai mai apărut și dumneata? Dă-mi drumul la mână, nu mi-o strânge așa. Te doare? Cine ești dumneata? Copilul crezi că e mai rezistent? Da. Spune-mi cine ești dumneata de mă împiedici. Un om, domnule Mur, atât un om. Haide, potolește-te și vezi de treabă. O să ne mai întâlnim, noi, n-ai grijă, o să ne mai... Uitați șalupa! Uitați șalupa, a purtat la țăr! Avem răspunsul! Să vorbească bofal! Ce mi s-a spus de la Punta Arenas? Prieteni, iată răspunsul ce mi s-a dat. La Punta Arenas nu se află niciun vas de mare tonaj care să ne transporte. Prieteni, suntem sortiți să iernăm aici. Cavger, am auzit răspunsul. Da, domnule. Trebuie des să ne purtăm singuri de grijă. Iată ce m-am gândit. Suntem aici trei oameni dornici de muncă. Italianul Ginelli, englezul Gordon și eu. În nordul insulei este un teren prielnic pentru scopurile noastre. Vrem să înființăm o fermă și ne-am gândit să deselenim pământul și să-l punem în valoare. Avem și vânat și lemn din belșug. La primăvară ne vom așeza acolo. Ce părere aveți? Într-adevăr, ideea e foarte bună. Pământul din nordul insulei este bun pentru proiectele dumneavoastră. Nu aveți ce să pierdeți, dimpotrivă. Sunt sigur că prin forțe unite veți izbuti. Puteți conta pe ajutorul meu și vă urez succes, domnilor. Mulțumesc. Zoriți de anotimpul rece care se apropia, un furnicar de oameni se puse în mișcare pentru construirea barăcilor de iarnă. Alimentele fuseseră împărțite. Printre cei rămași în corturi erau și Cavger și cei doi indieni, deciși să împartă soarta cu cei mai în nevoie. Din fericire, frigul și ninsoarea apărură numai după ce lucrările au fost terminate. Cavgerul! Intră, Cavger! Sunteți binevenit în locuința noastră. Bună ziua, domnule Rod. Bună ziua, domnule Rod. Bună ziua. Îmi pare bine că vă găsesc pe amândoi. V-ați termina vizitele medicale pe astăzi? Cred. Numai dacă nu se va ivi ceva neașteptat. Pe fica dumneavoastră am lăsat-o la căpătâiul unui bolnav, iar pe Grațiela am trimis-o să vegheze un copil. Numai cu Halg nu puteam face față. Iarna asta v-a dat mult de lucru. Da. Numai în felul acesta sunteți prizonierul nostru. Va trebui totuși să plec. Cred că rolul meu s-a terminat. Da, nu puteți pleca înainte de primăvară. Dacă aș fi vrut să plec mai înainte, cred că prietenii mei nu ar fi fost prea încântați, în special Halg. Și de ce? Pentru că Halg nu pare numai, dar chiar și este îndrăgostit. La vârsta lui nu-i de mirare. Foarte bine să se căsătorească. Foarte greu. E vorba de fata unuia dintre pasagerii de pe Ionatan, a unui alb. Nu cumva e vorba de Grațiela? Întocmai. Pe câte știu eu, și Grațiela îi acordă multă atenție, îi văd deseori împreună. Da, asta ar simplifica multe. Din păcate, Halg mai are doi rivali, pe Peterson și Fred Moore. Peterson e un zgârcit care trăiește numai din afaceri. Și Fred Moore? Da, mi-aduc aminte de el. Da, o haimana. S-a înhăitat cu mai mulți de repedei pe care îi duce de nas Doric. Atât au înțeles oamenii aceștia din suferința lor. Păcat. Da, s-a făcut târziu. Trebuie să plec. Ce? Vă căutam, Cavger. Halg mi-a spus că vă pot găsi aici. Ce ai să-mi spui, Halg? Eu nimic, Cavger. L-am condus numai pe domnul Halg. Am lămurit totul în legătură cu alcool. Așa, și vinovații? Doi oameni din echipaj, Kennedy și Sardi. Dovezi? Sigure. Dick și Sand i-au surprins în zor pe când deșertau un butuiaș cu rom în sticlele lui Peterson. Peterson. Sunt deci o bandă întreagă. Dar trebuie să luate măsuri împotriva lor, de aceea vă căutam. Da. Unde sunt cei doi acum? Sunt de bază chiar în cortul cu provizii. Vor fi imediat înlocuiți. Din acest moment, Kennedy și Serdi nu mai fac parte din echipajul navei Jonathan. Prea bine, capitan. Voi executa imediat. O corabie! Ce? O corabie! Ce corabie? Se vede de aici, de la fereastră. E un vas mic și a acostat la țărm. Alb. Spune lui Caroli să pregătească imediat șalupa. Nici o vorbă nimănui. Noi n-am făcut datoria. Plecăm. Guvernul de la Punta Arenas, socotind că i s-a evit un prilej potrivit pentru a stăpâni efectiv una dintre cele mai mari insule ale arhipelagului, hotărâse să-i determine pe naufragiat să rămână în insula Hoste, să o colonizeze. Trimisul guvernului, colonelul Hernando Villegas, se strădui să fie cât mai convingător în fața mulțimii adunate la vestea sosirii sale. El era sprijinit fără rezerve de Boval, care se și vedea guvernator. Avantajele de care vă veți bucura rămânând aici. Senor colonel, vă mulțumim. Însă eu, ca și majoritatea celor de aici, când ne-am îmbarcat pe Jonathan, nu aveam decât un singur gând: să revedem după ani și ani locurile unde ne-am născut, să îmbrățișăm pe cei dragi. Unii și-au vândut aproape tot ce agonisiseră ca să-și plătească drumul spre casă. Nu putem rămâne! Vă rugăm din nou să ne puneți la dispoziție un vas cu care să ajungem în Europa. Liniște! Să ne mai gândim! Promisiunile care mi se fac totuși destul de generoase. Am în vedere binele 800 oameni! Pentru noi, Doric, e cel mai bine aici. Nici legi, nici poliție. Da. Și Sârdei și Kennedy sunt de aceeași părere. Liniște! Să-l ascultăm pe colonelul Villegas. Oricum, sunt împuternicit să vă transmit că deocamdată nu avem niciun vas disponibil care să vă poată transporta în Europa. Mi se spune două ori același lucru! Așteptă să vedeți aici în iarnă, poate încă un an! Încă un an? Sau poate chiar mai mult. Deocamdată trebuie să numiți un delegat prin care guvernul meu să vă comunice hotărârile sale privind șederea dumneavoastră temporar. Centenor Boval ar fi cel mai diferit. Dar acum vă las cu mine! Întreprinzătorul Boval, profitând de plecarea neașteptată a cafgerului, izbuti să fie ales din nou delegat, luându-și totodată și titlul de guvernator provizoriu. Dar lunile care au urmat au dovedit că sub conducerea lui nu exista de fapt nicio autoritate. Violențele se țineau lanț, domnea bunul plac. Proviziile și mai ales alcoolul îi făceau pe cei mai mulți să uite că va trebui să vină și a doua iarnă. Puțin timp înainte de sosirea ei, șalupa Welkij ancoră din nou, aducând pe cafger și pe cei doi indieni. A doua iarnă se arăta parcă mai grăbită și mai nemiloasă. După cum văd, nici dumneavoastră nu aveți vești mai bune. Nu-i așa, domnule Rod? Și nici dumneata, Van Lieben. Cafger, am venit să vă întrebăm ce e de făcut. Foamea și suferința nu mai cunosc margini. Dar ce face Boval? E doar guvernator. Boval a ajutat la început 5-6 oameni, dar când cererile s-au mulțit, a fugit sau s-a ascuns. Oamenii sunt înfometați, au ajuns niște umbre. Unii au pătruns cu forța prin case și în depozite, furând ce mai găsesc din provizii. Foamea nu dă niciodată povețe bune. Doric și oamenii lui atâță și mai mult mulțimea. Ne-au atacat și fermă. Împreună cu Van Lieben, cu Gordon și Ginelli, am putut să ne apărăm. Noi vom rezista. Sunt sigur. Ați fost întotdeauna uniți. veți izbuti și acum. Este o adevărată nebunie. Abuzurile și lașitatea lui Bovalca și ușurința celor mai mulți ne-au adus aici. Moartea lovește pretutindeni, fără alegere. Fritz Gross a fost găsit mort în zăpadă. Lazare Ceroni a fost ucis într-o încăierare de bețivi. Biata Grațiena. Cel bun cade lângă cel rău, iar Doric pregătește noi crime. Vă rog, interveniți, capger! Voi încerca să vorbesc cu Boval. Inutil. Primiți să restabiliți ordinea, să-i conduceți pe acești oameni. Avem un detașament de voluntari. Sunt puțin, numai 15 conduși de Hertl. Sunt înarmați. Dar Hertl nu are autoritate. Ce? Și nici eu. Nu vom fi ascultați și va curge sânge inutil pe dumneavoastră, din potrivă. Vă ascultă toți fără șovăire. Sigur. Decideți. Ce e asta? E Hertl. S-a oprit afară cu detașamentul, da? Capger, am adus detașamentul cum ați ordonat. Eu? Dick mi-a spus că ați ordonat dumneavoastră. Iată-l și pe Dick. Hei, Dick! Dick! Când ți-am dat eu vreun ordin? Domnule Capger, vedeți, am fost prin tabără, am văzut ce se petrece și m-am gândit că dumneavoastră luați întotdeauna hotărâri bune. Nu mi-ați dat ordine adevărat, dar puteați să mi-l dați și n-ar fi fost un ordin rău. Și de ce e bine ca detașamentul să fie aici? Păi știți, voluntari au pasul greu apăsat și mai au și puști. E, nu stric așa, ca să fie. Toate astea le-ai pus la cale cu Sand, nu? Doamne ferește, Sand e prea mic. El nu se pricepe la treburi de astea cu împușcături. Iată mulțimea dezlănțuită. Nu mai ține seama de nimic. Păi eu mă duc. Unde? Păi nu vedeți ce e acolo? Poate e nevoie de mine. Distrugeți! Distrugeți să nu rămână nimic. Ce te opui, ticălosule? Da! Ne-au ucis bărbatul! Nu lovi femeia! Iată unde am ajuns! Detașament! Ascultă comanda la mine! Cetățeni, din acest moment eu sunt șeful vostru! Capger! Ura! Sunt sigur că nimeni nu mă va sili să întrebuințez forța. După cum s-a văzut, trebuie să ne bizuim pe propriile noastre puteri. Și nu se știe cât veți mai rămâne aici. Se impune așadar o temeinică organizare ca pentru o ședere îndelungată. Astăzi vi se vor distribui alimente. Este nevoie de multe brațe de muncă, fiindcă sunt și multe de făcut până când așezarea aceasta va căpăta o înfățișare civilizată. Din acest moment, în insula Hoste, munca este lege! Mulțimea se potolise repede, ca o apă care se retrage în matca ei. O percheziție în casa lui Doric scosese la iveală un întreg depozit de alimente, ceea ce făcu să fie ocolit până și de cei mai naivi, care se încrezuseră mai înainte în el. Alimentele i-au fost confiscate, aceasta fiind de altfel singura pedeapsă pe care a primit-o. Prin energia și eforturile a sute de brațe și prin exemplul unui conducător energic, numai în câteva luni un adevărat orășel se ridică pe insula Hoste. Viața intrase pe un făgaș normal. E ora prânzului. Pe una din străzile noi, aflată în construcție, oamenii au lăsat lucrul și se odihnesc, privind înveseliți la doi copii care își văd serioși de treaba lor. Ei, maestre Sen, acum să te văd. Arată că vioara lui Fritz Gross n-a încăput pe mâinile. Dic, parcă mi-e frică. E prima oară când cânt față de atâția oameni. Uf, e prima oară când dau un concert public. Așa se vorbește în termen muzical, Sen. Trebuie să înveți și tehnica vorbirii, nu numai tehnica viorii. Bine, Dic, concert public, dacă zici tu. Așa, și nu-ți fie teamă, de altfel lumea are să fie atentă la palavrele mele. Te salvez eu când o scrântești. Și fii fără grijă că nu-ți pierzi postul. Pe insulă nu mai există nimeni care să știe să cânte la vioară. Haide, curaj, începem! Stimați spectatori, Și stimați, speră viitor cumpărător, asociatul meu, având în special sectorul artistico-muzical al casei Dickett Company, ilustru maestro Sandu, violonistul preferat al tuturor ținuturi de peste mări și țări, vă mulțumește pentru atenția pe care binevoiță i-o acordați. Am început-o bine, nu? Concertul pentru dumneavoastră este gratuit, dar nu și celelalte mărfuri ale noastre pe care le vedeți expuse aici. Aceste mărfuri, mă iartă il maestro pentru îndrăzneală, sunt și mai solide și mai minunate. Casa Dickett Company pune astăzi în vânzare buchete de flori și coșuri de răchită. Coșurile vor fi folositoare pentru târguielele dumneavoastră din piață, bineînțeles când insula Hoste va avea o piață. Până atunci, păstrați buchetele de flori în coșuri ca să prindă miros plăcut. Când vom avea piață, târguielele dumneavoastră vor avea parfum de flori. Poftiți, poftiți! Am făcut importante reduceri! Ungent coșul, ungent buchetul de flori! Nu șeruiți, mereu! Așa! Merge bine, Sand, merge bine! N-a mai rămas decât un coș, doamnelor și domnilor! Un singur coș! Cel mai frumos coș a mai rămas. 2 cenți. 2 cenți pentru cel mai frumos coș al casei Dickett Company. Poftim 2 cenți. Ți-l iau eu, Dick. Păi nici nu se putea altfel. Numai doamnele August, marfa s-a terminat. Casa Dickett Company vă mulțumește cu respect adânc, doamnelor și domnilor. Hai să vedem câți bani avem. Cântă, cântă mai departe, să nu întrerupe. Ține-i cu cântarea. Așa, clienții nu trebuie să vadă ce avem noi în teșghea. Ia să vedem, ca să zică 1, 2, 8. Ai, 8 cenți. O avere. Ce înseamnă asta, Dick? Muncim, Cavger. Asta numești tu muncă? Păi ne-am făcut și noi un rus, Cavger. Sand cântă la vioară și eu vând coșuri cu flori. Știți, am găsit că reclama cu muzica e mai aleasă. Dar ce nevoie aveți voi de bani? Păi îi dăm pe alimente. Pe alimente? Nu mai stați cu domnul Hertle? Ba da, dar ce are a face? Trebuie să ne întreținem. Da, când mai sunt oameni care nu și-au făcut încă un rost, grija voastră nu e lipsită de temei. Ați câștiga însă mai mult dacă ați da ajutor lucrătorilor. Imposibil, Cavger. Păi Sand e prea mic, n-are putere. Uitați-vă și dumneavoastră bine, la bine, el. Bine, Sand, dar tu? Eu nu știu, nu prea mă atrage treaba asta. Mie îmi place libertatea. Copile, trebuie să știi că libertatea ne-o câștigăm fiindu-ne de folos și nouă, dar și altora. Pentru asta e necesar să ne deprindem cu munca. Vă veți duce imediat la domnul Hertle și veți spune să vă găsească de lucru după puterile voastre. Așa, cât despre Sand, voi avea grijă să-și continue exercițiile muzicale. E, acum duceți-vă. Hai. Am înțeles, Cavge! Am înțeles! În seara aceleiași zile, oamenii se întorc liniștiți de la lucru. Numai într-o peșteră aflată pe una din pantele muntoase ale insulei, 4 oameni nu își găsesc nici liniște, nici odihnă. Suntem toți, Kennedy, Sarley, Fred Moore. V-am adunat ca să vedem cum putem face pentru a termina odată cu Cavger. Da, Doric! Acum 3 zile m-a anunțat că mi se va da pentru ziua de lucru doar 40 de cenți în loc de 50. Auzi, pretinde dumnealui că nu lucrezi de ajuns. Da, de mine s-a legat alaltă ieri, fiindcă l-am înzurat pe John Ray, magazonerul. Ei, și eu am pățit o săptămână trecută. Mă băteam cu unul, ei, și nu mai avem dreptul să ne batem când vrem. E bine, e bine, dacă ne stă în cale, să-l suprimăm. Să-l suprimăm, dar cu ce? Arme n-au decât voluntarii și cei de la fermă. Armele le ține bine Hertle. Ah, dacă am avea măcar o pușcă, un revolver, un pistol măcar. Destul. Iată planul meu pentru noaptea asta. Vă asigur că mâine în zori și Cavgerul și Hertle vor zbura la cer. Voi veți sta de pază, în timp ce eu și Kennedy. A doua zi, dis de dimineață, făcându-și obișnuita inspecție, Cavger a dat de o spărtură în zid și s-a repezit să-l anunțe pe Hertl. Hertl, trezește-te. Ce? Cavger. Stai. Ce s-a întâmplat? Să nu trezim copiii. Vino să vezi ce s-a petrecut azi noapte. Ce asta? Vezi spărtura asta? De cu putință. Un fitint, un butoi cu pulbere. Dar s-a încercat un adevărat atentat împotriva dumneavoastră. De ce nu și împotriva dumitale? Nu locuiești tot aici împreună cu cei doi copii? Da, așa e, bieți copii. Dar de ce n-am sărit în aer? O simplă întâmplare. Ploaia de azi noapte le-a stricat socotelile. Uite, vezi aici o șuviță de apă? Mm-hmm. Flacăra fitilului a întâlnit apa și s-a stins. Da. Ciudat e că s-a furat numai un butoi cu pulbere. Cine să fi îndrăznit? Știu și eu. E greu să mulțumești pe toată lumea. Dar hai repede, Hertl, să astupăm spărtura și să facem ordine. Dar de ce atâta grabă, Cavger? Zău, parcă noi am fi vinovații. Trebuie făcută o anchetă. Nici o anchetă. Să nu facem panică printre oameni. Acum se vor scula și copiii și nu trebuie să vadă nici ei și nici ceilalți. Hai să luăm sculele și materialele necesare. Hai, bine. Da. Mi se pare că nu era cazul să se ferească de mine. Credeau că dorm. Ce spărtură! Și un butoi cu pulbere și fitil. E treabă grozavă aici. Dar dacă nu vor să știu, înseamnă că nu trebuie să știu. Însă de văzut tot am văzut. Să șterg repede să nu mă găsească. Nu, adică nu dorm mai departe, Sen. Tu ești mic. Aici e treabă de oameni mari. Ia să chipsuim serios, va să zică s-a furat numai un butoi cu pulbere. Parcă mi se luminează ceva. Încep să cred că știu natura ce face când a pus și într-o căpățână mai mică ceva în minte. Ce tot mormăi tu acolo? Eu am terminat o paciență. Acum ghicesc în palmă. Dorm. A trecut aproape o lună de la furtul butoiului cu pulbere. Nimeni nu aflase de atentatul pus la cale și se părea că totul a intrat în normal. Numai Dick nu uita. Îl iscodise la început pe Hertl, dar acesta tăcea ca mormântul. Rămas la propriile lui forțe pentru a-i descoperi pe ticăloși, Dick s-a gândit că nu ar fi rău să-l folosească și pe Sand, dar fără să-i împărtășească ceva din marea lui taină. Ce trebuie să facem atâta drum ca să ne jucăm aici, mereu lângă peșterile astea? Ce știi tu, Sand? Azi o să ne jucăm în peșteră. Ia privește ce am. Chibritul și colea. Cartofi copți. Azi o să ne jucăm de-a birtul. Tu ai să fii patronul. Nu prea ești gras, dar merge. Dacă zici tu. Tu stai înăuntru și eu îți cer de mâncare. Tu strigi, vine domnule, și mă servești cu cartofi copți. Hai să vedem cum merge. Ei, patron! O porție de mâncare! Vine, domnule! Aoleu, păi dacă îți primești așa clienții, dai faliment. În schimb, ai o mâncare delicioasă! Ascultă, dar de ce te duci afară să mănânci? Iau masa pe terasă! Nu se simte nimic. Și doar am auzit bine cântoric le dă de întâlnire aici. Parcă s-a res niște umbre în vale. Acu! Sen! Hai să ne jucăm de altceva! De ce? Păi e de-a leu! De ce? Eu sunt un leu, iar tu un călător care te odihnești într-o peșteră. Sar asupra ta să te mănânc! Tu strigi ajutor, eu fug și mă reîntorc ca vânător și omor leu! Ce zici? Dar tu nu ești leu? Păi am să fiu vânător! Dar atunci cine are să mă mănânce? Tot eu, când am să fiu leu. Hai, tu du-te și fă pe călătorul. Dar nu în peștera de jos. Te duci prin galerie în peștera de sus. Fii atent însă că blocurile de piatră sunt cam șubret prinse. Se mișcă, mai ales blocul de la capătul galeriei. Hai să treci ușor pe lângă ele, primești bus. Bine, n-ai grijă. Să stai liniștit ca un călător care doarme. Nici o mișcare până când nu auzi strigătul leului, așa. De adevărat. Niciun pericol. M-am săturat cu cartofi. Bine, am plecat. Se simt că se petrece ceva. Îi fac cum se apropie. Să mă ascund aici, după stânca asta. Așa. Da, și veniți pe aici. Și pentru când? Chiar în noaptea asta. Aha. Să nu se întâmple ca rândul trecut. A butoiul de pulbere, mi-am fabricat o bombă. Fitilul durează numai 10 secunde. Și cine o să arunce bomba? Eu! În noaptea asta am să bat la ușa lui. Cum deschide ușa, prind fitilul și arunc bomba. Și tu? Am timp să mă îndepărtez în 10 secunde. Dar fi să zbor cu el. Dar trebuie să sfârșim odată. Tim și Hercule și ceilalți n-au nicio importanță. După ce ai tăiat capul, corpul nu mai contează. Au intrat în peșteră să taie capul. Bomba în noaptea asta. Repede, repede la cafce. Cine? Frit! Fred, ia vezi tu, da! Cine? Te-am prins! Tu erai, mucosule! Ce cauți aici? Ți-ai perit graiul, după cum văd. Te știam cu o gură. Am să te învăț eu să spionez, pui de viperă! Ce-i cu copilul ăsta? L-am găsit spionând. Ce cauți mai aici? Nu vă privește! Am dreptul să mă joc de aleu! Nu e peștera voastră! Fă bine și răspunde mai frumos, marmolocule! Pălmuiește. Te lupți cu el dacă ai curaj. Ești mare și laș. Spune mai bine ce ai auzit. Nimic. Cu cine mai ești? Cu nimeni. Spune. Am spus cu nimeni. Lasă-l, Fred, lasă-l, nu scoți nimic de la el. N-avem timp acum, dar nici nu o să facem prostia să-i dăm drumul. Ce vreți să-l ucideți? Nu-i nevoie, nu-i nevoie. În noaptea asta insula va fi a noastră. Până atunci să-l legăm zdravă. Leghiu de nu mai mișcă. Du-l în firida din fund. Da, da, acolo nu mai are ce auzi. Vă să zic că vă jucați și voi de aleu. Ați prins leu în cursă. Bietul leu. Nu vedeți că arde de joacă? Răgetul lui Dick, dar unde o fi? Răgetul parcă venea din peșteră. Încetișor, să-l surprind eu pe leu. Ce am să mai râd de Dick? Dar tuneric mai e. Ala zic că pe aici ajung în firidă. Așa, și pe urmă peștera de jos. Mai de-aș avea din pricurile lui Dick. Dick, ce-i cu tine? Călușul, scoai un călușul. Așa, acum taiem repede legăturile. Așa, legat. Cine te-a legat? Repede, că mi-e scoate briceacul și taiem legătură. Așa și de la picioare. Haide, să fugim repede prin galerie, prin peșteră. Prin peșteră, pe desus. Insula se întâmprimește și capcerul. Repede, au pași. Ei, că-i bătolit, viteazule. Dar ce-i asta? Parcă sunt doi care fug. Nu-mi scăpați, voi ticăloșilor. Repede, Sandy, repede. Așa sunt care de angustă. Lasă-te repede pe tine, înainte. Ai trecut, Dick! Am trecut, hai repede și tu, și tu! Te-a prins, ticălosule! Haide, Sam! Pot, mi-a prins piciorul! De fugi, Dick, nu-mi scap, ticălosule! Cât ai să te mai ții de bolovanul ăsta de piatră? Sam! Blocul se mișcă! Fugi, Dick! Fugi! Salvează-te tu! Ce e zgomotul ăsta? Parcă s-a auzit și un strigăt. Repede, repede, spre grota de sus. Ce poate fi? Trecerea e oprită de blocurile prăbușite. Nu mai pricep nimic. Blocurile nu erau prea rezistente, s-au prăbușit peste firide. Au prins și pe copil sub piele. A lui era strigătul. Cu atât mai bine. Ne-a scutit să ne mai ocupăm de el. Hai, n-avem timp, n-avem timp de pierdut. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Dar unde-i Fred? Fred! S-o fi speriat. Iepure fricos. Iată ce aveți de făcut în noaptea asta. Când veți auzi explozia în casa cafgerului... Ce-i asta, Dick? Ce s-a întâmplat? Veniți, Sand, peștera, ce? Doric, Sand, zdrobit, Sand, capcer! Hercule! Da, capcer! Imediat la peșteră! Ia câțiva oameni cu torțe și vină după mine! Eu iau înainte cu Dick! Hai, Dick! Doric! Doric! Predă-te! Te urăsc, Camcer! Te urăsc! Acum în sfârșit ne vom încheia socoterile. Pentru tine pregătisem bomba asta. Primești-o acum. La pământ! La pământ, Dic! Capșer! Capșer! Trăiți! Am scăpat ca prin minune. Păzește intrarea, Hertle. Luminează aici. Ia. Doric e mort. N-a apucat să arunce bomba, e explodat în mână. Și Kennedy și Serdi sunt morți. Dar unde-o fi Fred Moore? Sen! Capjet! Sen! Da. Condune la el, Dick. Mai aproape torțele. Pe aici! Hercule. Pe aici! Aici! Stați! Stați! Nu putem merge mai departe, dragul meu. Ce-i cu dărâmăturile astea? Aici! Sen! Aici! Ce vrei să spui? Crezi că prietenul tău e aici sub dărâmături? Este. Înainte treceam astă seară, m-a prins. Am scăpat. Așa. Sunt în urmă. Era să ne prindă Fred Moore. Așa. Atunci Sam a dărâmat asta peste el ca să mă scape pe mine. Liniștește-te. Liniștește-te, copilul meu. Toți oamenii aici? Aici. Așa, dați pietrele la o parte, haideți. Așa, ușor, ușor. Stați, se vede un corp. Atenție. Stați. Acesta e Fred Moore. E strivit îngrozitor. Dar uite, are mâna încreștată de un picior mai mic. E un picior de copil. Zen. Cu grijă. Vedeți că blocurile se mai susțin între ele și apără corpul copilului. Încet. Așa, stați, ușor, gata, stați, toți lângă mine. Veniți aici. Așa, uite, întâi blocul ăsta de deasupra. Țineți bine. Așa, țineți până trag corpul afară. E ca într-o cutie. Încet. Acum, atenție. Atenție. Așa. Ușor, capul și corpul sunt neatinse. Dar picioarele... Liniște. Respira. Sent. Au trecut zile, săptămâni, luni. Îngrijirile capgerului au ajutat natura să vindece rănile lui Sam. Copilul era însă condamnat să nu mai poată merge. Așezat într-un fotoliu, fără să pară mâhnit și fără să arate vreun regret, Sam își găsea consolarea în vioara moștenită de la Fritz Gross. Dick, timp de o lună, fusese pradă unui delir, zbătându-se între viață și moarte. Când, după o lună, i se aduse vestea că Sandy este salvat, pentru prima oară a dormi într-un somn liniștitor. După vindecarea copiilor, a avut loc căsătoria lui Halg cu Graziella. Cavger putea acum să se ocupe mai mult de cei doi copii în care își pusese speranțe mari. În camera Cavgerului, Dick stă gânditor la gura sobei, privind flăcările care mistuie un lemn. Cavgerul a lăsat cartea din mână și îl privește îndelung pe copil. La ce te gândești, Dick? Nici eu nu știu, Cavge. Poate că mă gândesc la Sand. De când i s-a întâmplat accidentul, simt așa parcă o schimbare în mine. Nu trebuie să uiți niciodată că Sand a rămas infirm numai pentru a-ți salva ție viața. Nu pot să uit. Și aș vrea să fac ceva pentru el. Păi, cea mai frumoasă mulțumire este să-i arăți că sacrificiul lui n-a fost zadarnic. Și ce trebuie să fac pentru asta? Dacă îmi făgăduiești că vrei să muncești din toată inima, voi fi profesorul tău. Cavger, ce bun sunteți! Îți voi spune mai întâi o poveste pe care e bine să o ai mereu în minte. Da. A fost odată un tânăr sortit să aibă toate bucuriile vieții. Dar tânărul vedea în jurul lui cum oameni setoși de măriri și avere căutau prin lașitate și trădare să se ridice pe seama celorlalți. Iar jos, ținută departe de privirile celor de sus, vedea o lume necăjită, istovită de sărăcie, care se stingea fără vlagă și speranță. Sunt mulți oameni necăjiți, cavăcer, nu-i așa? Mulți, Dick. Și aceasta îi sfâșia inima tânărului. S-a gândit atunci să-și găsească refugiul în știință. A fost medic, inginer, profesor. Dar luminile științei l-au învățat să iubească libertatea. Atunci s-a retras într-un loc sălbatic, într-un arhipelag, devenind mort pentru restul lumii. Dar prietenii, rudele, nu l-au găsit? L-au căutat, dar el s-a ferit. S-a refugiat mereu printre băștinași care l-au iubit, dovedindu-i de atâtea ori dragostea lor. Iar tânărul acela, devenind treptat un adevărat bărbat, s-a străduit să nu-i dezamăgească vreodată. S-a întâmplat însă ca prin acele ținuturi să naufragieze un vas. Naufragiat un vas? Da. Și acel naufragiu i-a schimbat acelui bărbat cursul vieții. Oamenii primejdi, zvârliți de furtună într-un loc necunoscut, îi cereau ajutor, aveau nevoie de el. Printre aceștia însă erau și oameni răi. De câte ori n-a vrut să plece de pe insulă, să fugă, să-și reia viața de pribeag. Cum? Erau pe o insulă? Printre naufragiați erau suflete curate care l-au reținut. Erau și mulți copii. Și copii? Mai ales un copil sărac, fără familie, aproape fără nume, dar curajos, cu mintea ascuțită și cu un suflet mare. Și ce-a făcut copilul? Copilul acela vroia să învețe ca să poată să-și lămurească multe nedumeriri. Cum se aseamănă povestea asta cu dumneavoastră și cu naufragiații de pe Ionatan? Da? Poate, Dic. Se aseamănă. Voi putea să învăț și eu toate câte sunt în cărți, cavcer? Da, Dic. Da. Vom străbate împreună universul minunat al științei. Dar odată cu învățătura din cărți, promitem, Dic, că în toată viața ta nu vei avea decât o singură țintă, dreptatea, o singură ură, sclavia și o singură dragoste, libertatea. O singură țintă, dreptatea, o singură ură, sclavia și o singură dragoste, libertatea. Vă făgăduiesc. Ați ascultat Naufragiații de pe Ionatan, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu după romanul cu același nume de Jules Verne. În distribuție, Ion Marinescu, Genoveva Preda, Alexandrina Halic, Victor Ștrengaru, Emil Liptac, Iulian Necșulescu, Constantin Dinulescu, Alexandru Arșinel, Virgil Popovici, Jean Reder, Sorin Gheorghiu, Catița Ispas, Mircea Cojan, Florian Pitiș, Gheorghe Cristescu, George Oancea, Ioana Caseti, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Pompilu Rădulescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.